Book 2 40 40 40 السؤال عن الطريق Indicații de drum Indicații de drum من فضلك Scuzați-mă Scuzați-mă هل يمكنك مساعدتي؟ ما puteți ajuta؟ ما puteți ajuta؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Unde este aici un restaurant bun؟ Unde este aici un restaurant bun؟ اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Mergeți la stânga după colț. Mergeți la stânga după colț. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Mergeți apoi puțin drept înainte. Mergeți apoi puțin drept înainte. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Mergeți apoi 100 de metri la dreapta. Mergeți apoi 100 de metri la dreapta. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Puteți lua și autobuzul. Puteți lua și autobuzul. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Puteți lua și tramvaiul. Puteți lua și tramvaiul. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Puteți pur și simplu să mă urmați. Puteți pur și simplu să mă urmați. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Cum ajung la stadionul de fotbal? Cum ajung la stadionul de fotbal? اقطع الجسر. Treceți podul. Treceți podul. اعبر النفق. Mergeți prin tunel. Mergeți prin tunel. Sir, hatta thalitha isharat dawiyya. Mergeți până la al treilea semafor. Mergeți până la al treilea semafor. Thumma n'atif yaminan 'inda awwal shari'. Virați prima stradă la dreapta. Virați prima stradă la dreapta. Thumma sir على خط مستقيم على التقاطع التالي. Mergeți apoi drept înainte la următoarea intersecție. Mergeți apoi drept înainte la următoarea intersecție. من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ Scuzați-mă, cum ajung la aeroport? Scuzați-mă, cum ajung la aeroport? الأفضل أن تأخذ المترو. Cel mai bine luați metroul. Cel mai bine luați metroul. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Mergeți până la ultima stație. Mergeți până la ultima stație. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.